तेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा हसरत निकल गई। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की खाए अदब हूँ मैं दीवाना। किस कदर तू खफा हुई, बेअदब हूँ मैं दीवाना। किस कदर तू खफा हुई, छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। मेरे दीवाने पन की भी दवा चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी। बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं शिकन पड़ी। मेरे महबूब ये तेरी बेरुखी है अदा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं।